54 900 zł z 5-letnią gwarancją. Auta dostępne od ręki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 81 900 zł. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Przyszłość Ukrainy w NATO i kwestia ofiar rzezi wołyńskiej, tematami rozmów prezydentów Dudy i Załęskiego. Już nie tylko gołoleć, w wielu miejscach w Polsce spadnie deszcz lodowy. Tej nocy Joe Biden wygłosi pożegnalne przemówienie. W poniedziałek jego miejsce w Białym Domu zajmie Donald Trump. Ale na początek informacja sprzed kilku minut. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich został zatrzymany, poszukiwany czerwoną notą Interpolu Samer A. To były członek zarządu spółki OTS, wchodzącej w skład grupy Orlen. Jest podejrzany o wyrządzenie obu firmom szkód finansowych na łączną kwotę 1,5 miliarda złotych. Prezydenci Duda i Zełenski wspólnym głosem o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i przyszłości tego kraju w NATO. W Belwederze obaj przywódcy rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa, ale też o kwestii upamiętnienia polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Na konferencji prezydentów był Karol Dermoros. Karolu, jakie są te najważniejsze deklaracje? Obaj prezydenci podkreślali, że największą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy byłoby wejście tego kraju do NATO. Polski prezydent Andrzej Duda przyznał jednak, że plan maksimum to na razie zaproszenie Ukrainy do sojuszu. Jest rzeczywiście coraz więcej państw wśród państw Sojuszu Atlantyckiego i coraz więcej liderów, którzy przychylają się w tym kierunku, aby to zaproszenie do NATO zostało do Ukrainy wystosowane. Polska i Ukraina rozmawiają też o poszukiwaniach i ekshumacjach na Wołyniu. To deklaracja prezydenta Zełenskiego. Tym tematem zajmują się specjalne grupy robocze. Myślę, że skoro one pracują, to znaczy, że zobaczymy rezultaty. A prezydent Duda przypomniał, że na rozpatrzenie czeka nadal 20 polskich wniosków dotyczących poszukiwań i ekshumacji ofiar ludobójstwa UPA. Karol Darmoros, dziękuję za te relacje. Zdania w sprawie Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej nie zmienia Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS mówi, że jako prezydent w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim powtórzyłby swój sprzeciw dla członkostwa Ukrainy w sojuszu i Unii. Dodał, że najpierw powinny być rozwiązane polskie sprawy w relacjach z Kijowem. I upominając się o polskie interesy, powtórzyłbym, że do czasu rozwiązania naszych spraw, w tym ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Ukrainie, nie widzę przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO, więc tutaj moje zdanie się nie zmienia. Moją partią jest Polska. Dziś rozpoczyna się kampania wyborcza. Karol Nawrocki poinformował, że od teraz jest na długim, stałym urlopie w Instytucie Pamięci Narodowej, którego jest prezesem. Opady marznące nie odpuszczają na południu Polski. Chodzi o województwa podkarpackie, małopolskie i południowe powiaty śląskiego. Tam drogi, chodniki będą śliskie do jutra do rana, a lokalnie w Małopolsce do południa. Miejscami może wystąpić także deszcz lodowy. To jest to zjawisko polegające na opadzie kropel deszczu, które zamarzają w powietrzu, zanim jeszcze dotrą do powierzchni ziemi, i opad ten ma formę takiej drobnej kaszy. Deszcz lodowy lokalnie może występować dzisiaj na obszarze występowania opadów marznących. Powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii Michał Kowalczuk. Deszcz lodowy powoduje powstanie grubej warstwy lodu na drogach i chodnikach. Wody Polskie dostały nakaz zabezpieczenia tam w Stroniu Śląskim. Prace mają uchronić zaporę przed degradacją i częściowo przywrócić funkcję gromadzenia wody, głównie w czasie wiosennych roztopów i nasilonych opadów. Wody Polskie są gotowe, plany w tym zakresie są już przygotowane. Postawienia grodzi, która będzie zabezpieczała na bieżąco to, co zostało uszkodzone na zaporze w Stroniu. Natomiast pewnie cały czas czeka nas dyskusja przed docelowym rozwiązaniem. Powiedział minister Marcin Kierwiński, który odpowiada za odbudowę obszarów dotkniętych powodzią. Wody Polskie zapowiadają, że zabezpieczenie tamy potrwa około 6 tygodni. Prezydent Joe Biden wygłosi w nocy pożegnalne przemówienie do Amerykanów. 46. prezydent Stanów Zjednoczonych opuszcza urząd w poniedziałek 20 stycznia. Jego miejsce w Białym Domu zajmie Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pożegnalne przemówienie do narodu jest nieformalną tradycją amerykańskiej prezydentury. Joe Biden wygłosi swoje z gabinetu owalnego o 20 czasu waszyngtońskiego, czyli o 2 w nocy czasu polskiego. Wystąpienie będą transmitować wszystkie główne stacje telewizyjne. Podczas poniedziałkowego wystąpienia w Departamencie Stanu Joe Biden przekonywał, że dzięki jego polityce zagranicznej Stany Zjednoczone są w mocniejszej pozycji międzynarodowej niż gdy obejmował urząd. Dzisiejsze orędzie będzie mieć szerszy wymiar. Biden podsumuje 4 lata swojej prezydentury. Będzie mówić nie tylko o swoich osiągnięciach, ale również o tym, w jakim stanie pozostawia kraj swemu następcy Donaldowi Trumpowi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 minut po 17. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Magdaleny Fręch za awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego Australian Open. W drugiej 0-6, 6-0 i 6-2 pokonała Rosjankę Annę Blinkową. To jaki to był mecz z perspektywy naszej kobiecej rakiety numer 2? Taki falowy. W pierwszym secie rywalka grała na pewno bardzo dobrze. Tak naprawdę ciężko mi było znaleźć rytm, załapać na swoją grę, ale wiedziałam, że nie będzie tak grała przez cały czas. Też za szybko szukałam rozwiązania, żeby się rozprowadzać, kończyć, a to nie tędy droga, bo przeciwniczka czuła się w tym bardzo dobrze. Kolejną rywalką Frank będzie znów Rosjanka, tym razem zdecydowanie wyżej notowana Mira Andrijewa. W Melbourne jest rozstawiona z numerem 14. Nowak Djokovic w turnieju panów dopiero z 7. Dopiero, bo Serb raczej przyzwyczaił nas do spoglądania z góry na resztę stawki. Lata lecą i stąd na razie drobne potknięcia. Tak jak rundę wcześniej, znów zgubił seta ze słabo rozpoznawalnym przeciwnikiem. Swoje zrobili za to niemi trężąc czasu na korcie młodzian z Hiszpanii Carlos Alcaraz i Rosjanin z niemieckim paszportem Sasha Zwieriew. Wracając jeszcze na chwilę do turnieju pań, pewnie przepustkę do kolejnej rundy wywalczyły Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula. Kibice tenisa żyją pierwszym turniejem wielkoszlemowym w każdym roku, piłki ręcznej mistrzostwami świata szczypiornistów. Nasi rozpoczynają turniej od starcia z najgroźniejszym grupowym rywalem Niemcami. Na to spotkanie cieszy się obrotowy naszej kadry Maciej Gębala. Fajnie, że z Niemcami. Mecz dla mnie też ważny, bo gram w Niemczech, dużo znajomych tam gra, także na pewno będzie fajny mecz. Gębala na co dzień występuje w Lipsku, a dzisiejszy mecz w Herning w Danii o 20:30. W Turynie, czyli Piemoncie, gdzie startował w drugiej połowie XIX wieku proces zjednoczenia Włoch, Izabela Marcisz wywalczyła złoty medal zimowej uniwersjady w biegu na 10 km techniką dowolną. Z kolei w Andaluzji na południu Hiszpanii do nowego sezonu w PKO Ekstraklasie szykują się piłkarze Rakowa Częstochowa i właśnie rozgrywają pierwszy sparing podczas tych przygotowań. Mierzą się ze Slawią Praga i do przerwy prowadzą 2-0. Końcowy wynik tego meczu podamy w serwisie za godzinę. Do usłyszenia. Ostrzegaliśmy Państwa w serwisie Trójki przed deszczem lodowym. Tam, gdzie nie będzie lodowego deszczu, będzie mrzawka. I zjawisko pogodowe mrzawka to jest wyjątkowo perfidny wynalazek Matki Natury, muszę Państwu powiedzieć, bo no, nie wyjmujemy parasola, bo jakoś tak nie wypada, bo niby deszcz za mały, a i tak mokniemy. A jak podaje Wikipedia, która ma dzisiaj swój dzień, mrzawka to hydrometeor w postaci gęsto padających drobnych kropelek wody o średnicy poniżej 0,5 mm. Ja bym jednak rozkładała parasol. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Daniel Leśniewski, Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk to drużyna popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, która będzie z Państwem na naszej antenie do godziny 19. Od razu też przypomnę, 22 i 7 trójek, nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, ale szczególnie namawiam Państwa, zgodnie z apelem słuchacza, do tego, żebyśmy jednak nie narzekali już na kolej, a może zechcą mi Państwo opowiedzieć o tym, jaki sport Państwo uprawiają. Zapraszamy do Trójki. Don't 22 i 7 trójek, nasz telefon w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki jest do Państwa dyspozycji i korzystają Państwo z niego, co bardzo mnie cieszy. Bardzo zawsze lubiłam się ruszać. Chodziłam na różnego rodzaju zajęcia fitness. Potem przyszedł taki okres w życiu, że przez około 10 lat niestety w ogóle mi się nic nie dało ćwiczyć. I tak gdzieś od 3-4 lat znowu wróciłam. Odkryłam jogę i no jestem nią zachwycona. Chodzę sobie codziennie na zajęcia takie fitness do klubu. To jest prawda, że to jest lekarstwo na wszystko. Na stres, na niepogodę, na jakieś zmartwienia, kłopoty. Joga, siostro, aż zakrzyknę do tych mikrofonów naszych trójkowych. Sport, proszę Państwa, ratuje i mamy na to dowody. Sport właściwie chyba uratował mnie na pewnym etapie życia. Dużo siły mi daje. Zaczęłam biegać po śmierci mojego męża, gdzieś tam po walce z chorobą nowotworową, która trwała parę lat i moje zdrowie też było zrujnowane. Gdzieś stąd swoją bezsilność. Musiałam coś z nią zrobić i zaczęłam biegać. No i tak to 2 lata się ciągnie i bardzo mi to pomaga w życiu. Słuchają Państwo Trójki, a to jest nasza popołudniowa audycja. 22 i 7 trójek. Zapraszam Państwa do telefonowania w każdej sprawie, która Państwa porusza, w każdej, która zajmuje Państwa uwagę. Rozmawiajmy, jak najwięcej rozmawiajmy. Warto rozmawiać. Zapraszamy do Trójki. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyków do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Słuchają Państwo Trójki, jest 16 minut po godzinie 17 i dzisiaj jest szczególna data, 15 stycznia. Kto z Państwa ma kredyt we frankach, to wie doskonale, co ta data oznacza, bo jest dzisiaj 10. rocznica tak zwanego Czarnego Czwartku. I właśnie dokładnie 10 lat temu, 15 stycznia 2015 roku, kurs franka szwajcarskiego gwałtownie wzrósł. On wzrósł po tym, jak decyzję podjął szwajcarski bank centralny, to jest taki odpowiednik naszego NBP, i ta decyzja dotyczyła zniesienia maksymalnego kursu wymiany franka wobec euro. W wyniku tej decyzji i raty, i kapitał do spłaty z kredytów frankowych drastycznie wzrosły, co spowodowało ogromne problemy finansowe wielu Polaków, i te problemy trwają do dzisiaj. Ze mną w studiu gościni mecenas Karolina Pilawska, doświadczona adwokatka z kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci. Dzień dobry, pani mecenas. Chcę zapytać, czy dzisiaj klienci banków wiedzą więcej niż wtedy, kiedy brali kredyty frankowe i kiedy ten produkt bankowy był bardzo łatwo dostępny, a z mojej obserwacji wynika też, że on był promowany przez banki. Tak, zdecydowanie. Ten produkt był promowany przez banki i on był w latach tego boomu na udzielanie takich kredytów, czyli mówimy o latach 2005-2009, sprzedawany w 90% przypadków, ponieważ twierdzono, że kredytobiorcy nie mają zdolności na kredyt złotowy, i sprzedawano im tak zwany kredyt frankowy, który miał być bardzo korzystny, którego raty były dużo niższe niż klasycznego kredytu złotowego. Natomiast po 10 latach wiemy to, i to jest jakby podstawowa kwestia, że te umowy są nieważne co do zasady. Bo tak też stwierdzają polskie sądy w tym momencie już w sposób masowy. 98% procesów frankowych jest wygrywanych przez kredytobiorców, a umowy tak zwanych kredytów frankowych są uznawane za nieważne. To skutkuje tym, że kredytobiorca musi oddać do banku tylko kwotę udostępnionego kapitału. Czyli jeżeli pożyczył 300 tysięcy złotych na zakup mieszkania, to tylko 300 tysięcy złotych musi oddać. No i co? Oznacza to w praktyce, że te kredyty są już dawno spłacone, bo wielu klientów już nadpłaciło kwotę kapitału. Jasne, że tak. I bardzo dobrze, że to się tak dzieje, ale te procesy dosyć długo trwają. Czy jest opcja, jakakolwiek szansa na to, żeby one odbywały się szybciej? No tutaj zdecydowanie najdłużej trwały te pierwsze procesy wnoszone w latach 2016, 17, 18. Teraz trwa to krócej, ponieważ ta linia orzecznicza jest już ukształtowana, jest jednolita. Natomiast czas wydłużył się z tego powodu, że tych procesów jest bardzo, bardzo dużo. Chociażby w samym Wydziale Frankowym, takim specjalnym wydziale powołanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jest prawie 50 tysięcy takich spraw. I rzeczywiście tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawą, ona ma być opublikowana lada dzień, są już założenia, aby usprawnić procesy frankowe, tak zwana ustawa frankowa, tylko zaznaczam, że ona nie będzie dotyczyła merytorycznego orzekania w tych sprawach, tylko będzie wprowadzała różne mechanizmy, które mają przyspieszyć. Czyli organizację tych procesów. I na przykład założenie jest takie, że z momentem doręczenia odpisu pozwu do banku, kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku płacenia rat kredytu na czas trwania procesu. Teraz musimy wystąpić ze specjalnym wnioskiem o zabezpieczenie. Sąd go musi rozpoznać, częstokroć w dwóch instancjach. Teraz ma być to automatycznie. Też mają być składy jednoosobowe w pierwszej i w drugiej instancji. Czasami jeszcze się zdarzają składy trzyosobowe. To ma być zmniejszone, więc to też gdzieś tam ma w jakiś sposób usprawnić rozpoznawanie tych spraw. I też sędziowie mają mieć przede wszystkim więcej takiej możliwości rozpoznawania tych spraw poza rozprawą. Czyli odbierają zeznania od klientów, od kredytobiorców na piśmie. Rozprawę mają wyznaczać już w takiej ostateczności, tak? Natomiast co do zasady mają pracować na dokumentach, i wyznaczanie mniejszej ilości rozpraw, no też spowoduje, że te wokandy się po prostu rozładują, tak? No ale są sędziowie na przykład w tym wydziale, którzy potrafią wydać 100 wyroków dziennie, tak? Bo wydają wyroki co 3-4 minuty, tak? Cały miesiąc przeprowadzają rozprawę, a potem jednego dnia na koniec miesiąca wydają orzeczenia, więc to wszystko oczywiście zależy od sposobu pracy danego sędziego i od sądu, w którym nasza sprawa jest rozpoznawana, bo te sądy pozawarszawskie są bardzo, bardzo sprawne. W Suwałkach, w Elblągu 3 miesiące i mamy termin rozprawy, więc to wszystko zależy. To budujące zdecydowanie. A proszę powiedzieć, pani mecenas, czy dzisiaj mamy jakieś systemy zabezpieczające klientów przed tym, żeby nie dali się nabrać na taki produkt bankowy, który wydaje się bardzo atrakcyjny, a ma daleko idące konsekwencje negatywne? Jeżeli chodzi o ogólne systemy, oczywiście są różnego rodzaju regulacje też z poziomu unijnego. Natomiast to, o czym warto powiedzieć, w pewnym momencie frankowicze byli bardzo krytykowani, szczególnie przez kredytobiorców złotowych, tak? I często były takie twierdzenia, że bierzemy kredyt w walucie, w której zarabiamy, tak? Wy chcieliście tańszy kredyt, no to teraz macie problem, tak? No tak, natomiast ale to się łatwo mówi teraz z perspektywy tych lat. To się mówiło, lat, bo po sytuacji z WIBOR-em, tak? Gdzie raty kredytów złotowych oprocentowane stawką WIBOR drastycznie wzrosły, tak? Ja mam klientów, którzy płacili ratę 2000 zł miesięcznie, a płacą 4,5. I to jest jakby normalna sytuacja. Teraz jeszcze mamy wakacje kredytowe, więc tego tak kredytobiorcy nie odczuwają. No ale to też sytuacja, w której ktoś bierze kredyt w walucie, w której zarabia i też nie wie, na jakie ryzyko jest wystawiony. Tak? Więc kwestia uregulowań, które spowodują, że te kredyty hipoteczne, czyli te zobowiązania takie bardzo długoterminowe, będą oparte o stałą stopę procentową, tak, żeby kredytobiorca wiedział, w jakiej wysokości zapłaci ostatnią ratę. On dzisiaj tego nie wie i dziś mamy sytuację, w której w Polsce kredyty hipoteczne są najdroższe w Europie, tak? Za Węgrami, za Rumunami. No, ta historia kredytowa to zawsze jest przy tym nieuregulowanym rynku polskim trochę stąpanie po grząskim gruncie, ale cieszymy się, że są takie organizacje jak Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, dzięki któremu frankowicze mają nieco łatwiej. Bardzo dziękuję. Pani mecenas Karolina Pilawska, doświadczona adwokatka z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci, była państwa i moją gościnią. Dodam tylko, że w ostatnich miesiącach liczba frankowych kredytów spadła po raz pierwszy poniżej 200 tysięcy. Days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Franz Ferdinand w trójce i 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu, z którego dzisiaj Państwo korzystają bardzo często i ogromnie mnie to cieszy. Pociągi, które kursują obecnie w Japonii, to są tak zwane maglewy, poruszają się na poduszce magnetycznej, więc ten system powoduje, że one się nie spóźniają, ale faktem jest, że kiedyś, kiedy japońskie pociągi jeździły podobnie do naszych, też spóźnienia były mniejsze. Pozostaje marzyć o tym, żeby i polskie koleje miały kiedyś pociągi na poduszkach powietrznych i wtedy te 3 minuty, które już padły w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki, 3 minuty, ta łączna liczba minut spóźnienia rocznie, proszę Państwa, rocznie japońskich kolei, no zrobiła na mnie ogromne wrażenie. 22 i 7 trójek, nasz telefon cały czas dla Państwa. Miałem wybór albo lekarze, albo ćwiczenia fizyczne, wybrałem to drugie. Podjąłem to trudną dyscyplinę, trójbój siłowy, dźwiganie dużych ciężarów. To się przełożyło po prostu na to, że mam teraz znacznie mniejszą wagę, lepiej się znacznie czuję, cieszę się zmianie życia i polecam to wszystkim.

Gdyby każdy Donald na świecie miał taki pogląd jak ja w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, to pewnie ten scenariusz byłby prostszy. Nie ma lepszej formy pełnej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy niż członkostwo w NATO. W sposób jednoznaczny za zaproszeniem Ukrainy do NATO opowiedział się też prezydent Andrzej Duda. Dwa okręty państw NATO przypłynęły do Zatoki Fińskiej i ich zadaniem będzie ochrona infrastruktury podwodnej, która znajduje się w tym obszarze. Wczoraj szef NATO Mark Rutte poinformował w Helsinkach, że sojusz powołuje na morzu Straż Bałtycką. Warszawa nie dostanie pieniędzy z KPO na nowe tramwaje. Stolica starała się o ponad 200 milionów złotych na sfinansowanie kupionych już 40 niskopodłogowych składów w ramach konkursu Zeroemisyjny Transport Zbiorowy w Miastach. Wniosek został jednak odrzucony. Zasady konkursu związane z terminami rozliczeń okazały się dla Warszawy niekorzystne. Pełny serwis Trójki o 18:00. A w pogodzie, proszę Państwa, mrzawka, mrznące opady, lodowy deszcz. No, takie mamy dzisiaj prognozy. I myślę sobie w związku z tym, że to nie parasol jest nam potrzebny, wszak sol to słońce, a para pluvia, czyli ochrona przed deszczem, bo pluvia to po łacinie deszcz. Dodatkowo para pluvia wspomaga zachowanie równowagi na śliskiej nawierzchni, a na chodnikach ślisko, więc jak znalazł. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest nasza popołudniowa audycja. Do 19:00 będziemy z Państwem. 22 i 7 trójek nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Słuchają Państwo Trójki. Przenosimy się na podium, na najwyższe podium, gdzie zaskoczenia nie było. W najnowszym rankingu techników i liceów Fundacji i portalu Perspektywy znów zwyciężyły Liceum Staszica w Warszawie i Technikum z Kleszczowa. Ale najpopularniejsze zestawienie szkół w Polsce czekają zmiany, bo ma się pojawić nowe kryterium. Ono jest roboczo nazwane kryterium otwartości. Jak tłumaczy szef kapituły rankingu perspektyw profesor Ryszard Koziołek, chodzi o to, by docenić te szkoły, które nie tylko stawiają na zwycięstwa w olimpiadach czy na dobre wyniki matur, ale też dbają o atmosferę w szkole i o to wszystko, co buduje relacje. To, z czym my dzisiaj mamy problem w polskim szkolnictwie, to jest to, że uczniowie nie chcą chodzić do szkoły. To jest jedna z najbardziej banalnych konstatacji, ale kiedy mierzymy gotowość pójścia do szkoły w Europie i na świecie, Polska wypada bardzo źle. Nasi uczniowie nie chcą chodzić do szkoły. Ja sam nie chciałem chodzić do szkoły. Mało kto lubi chodzić do szkoły faktycznie, no bo jest to jednak jakaś forma, może nie przymusu, ale do 18 roku życia obowiązek. Mówią uczniowie zwycięskich liceów i techników. I nie chce się tam iść, bo jest dużo rzeczy na głowie, są sprawdziane kartkówki do napisania. Ale jest coś takiego, co daje takie poczucie, że no dobrze w sumie, że tu jestem? No tak, no zdecydowanie. Mamy tą frajdę, mamy tą zabawę, mamy jakieś tam różne dziwne, śmieszne doświadczenia we własnym gronie. Mimo atmosfera jest fajna. Mamy coroczny turniej mikołajkowy w piłce siatkowej. Agnieszka Nagoda-Gębicz, dyrektorka zwycięskiego Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. To już jest tradycja, że samorząd uczniowski przygotowuje, są rozgrywki międzyklasowe, także strój, przebieranki, jest komentator spontowy jako uczeń. Pani też się przebrała? Ja byłam w stroju czerwonym, nie byłam może przebrana, ale bluzeczka czerwona jak najbardziej. Myślę, że nie w każdej szkole tak jest. Mam paru znajomych z różnych szkół i wiem, że scenariusze do wydarzeń piszą nauczyciele, a tutaj to my się tym zajmujemy. My organizujemy turnieje mikołajkowe, my organizujemy apele. Walorem rankingu jest jego mierzalność i obiektywność i tego bym nie niszczył. Natomiast uważam, że jak wiele konkursów powinien mieć inne kategorie. I ta, o której w tej chwili rozmawiamy w kapitule, którą nazwaliśmy sobie na razie roboczo otwartość szkoły, czyli tolerancja, poczucie bezpieczeństwa, ale także otwartość szkoły na zewnętrze, czyli ruchliwość, mobilność, współpraca z innymi szkołami, ale także współpraca międzynarodowa, powinny wpłynąć na wynik rankingu. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale myślę, że jeżeli chodzi o taką atmosferę, to nie mamy tutaj problemów i nie czuję zagrożenia. Agnieszka Potocka, dyrektorka zwycięskiego 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Warszawie. To nie jest tak, że młodzież uczy się w szkole tylko matematyki. Nie dalej jak 2 dni temu byliśmy z pięknym walcem w Telewizji Polskiej, gdzie młodzież prezentowała swoje inne pasje, pasje artystyczne. Na pewno trzeba rozszerzać wszystkie rankingi jak najwięcej parametrów. Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa resortu edukacji. Nie tylko tego, które najlepiej przygotowują do olimpiad czy do matur, ale również te, które dają na przykład największą edukacyjną wartość dodaną. I dla wielu rodziców właśnie edukacyjna wartość dodana powinna być tym wskaźnikiem, który pokazuje, które szkoły uczą najlepiej. Na gali perspektyw był Kuba Witkowski, a ja jestem bardzo ciekawa, co państwa wiązało, oczywiście poza koniecznością nauki, ze szkołą 22 i 7 trójek. Proszę opowiedzieć. On the air and my head on the ground in the oneness of life as the chaos. Słuchają Państwo Trójki. W naszej popołudniowej audycji teraz czas na Puls Trójki, a dzisiaj w Pulsie, proszę Państwa, trzy arcymądre kobiety. Jedną z nich jest Monika Suszek, już w studiu obok mnie. Dzień dobry. Puls Trójki. Po takim początku taki temat dosyć ciężki, bo dziś rząd oficjalnie rozpoczyna pracę nad zmianą przepisów o mobbingu. Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił już projekt nowelizacji kodeksu pracy w tej sprawie, a problem jest ogromny, bo ponad 90% pracowników w Polsce doświadczyło co najmniej raz zachowań, które mogą być uznane za mobbing. I o tym dziś porozmawiam z moimi gościniami. W studiu witam mecenas dr Monikę Wieczorek, radczynię prawną. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panią Anną Makowską, prezeską Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Po nowemu, czym będzie mobbing? Zmienia się definicja i co to właściwie dla nas oznacza? Zacznijmy od pani Anny Makowskiej, bo pani uczestniczyła też przy tym stole obrad dotyczących zmian przepisów. Pani Anno. Dotychczasowe przepisy były bardzo trudne w sytuacjach, kiedy sprawa znajdowała się w sądzie. W ogóle były też trudne w rozstrzyganiu między osobą poszkodowaną, a osobą, która dopuściła się takich działań. W związku z powyższym trzeba było bardziej uszczególnić niektóre rzeczy. Ponadto trzeba było bardziej podkreślić fakt, że jest to krzywdzące działanie. Tutaj, jeżeli chodzi o udowodnienie mobbingu, to w Polsce w zasadzie według starych przepisów, które były wprowadzone tak ad hoc troszkę, ponieważ wchodziliśmy do Unii, musieliśmy uregulować te sytuacje prawne. W zasadzie mobbing w Polsce był niemożliwy do udowodnienia, o czym świadczą zresztą statystyki. Natomiast obecne przepisy mają po pierwsze ułatwić działania pracodawcy, bo w przepisach mówi się głównie o przeciwdziałaniu mobbingowi. Pracodawca też musi mieć jasno i wyraźnie powiedziane, co to znaczy przeciwdziałanie mobbingowi. Po drugie, będzie również łatwiej wykazać, co to jest mobbing i czy w tym wypadku rzeczywiście miało to miejsce. Po trzecie, no istotne jest też dla nas to, że kary, które będą za ten mobbing, będą wyższe, a co za tym idzie, pracodawca będzie musiał na tą ofiarę spojrzeć inaczej też na mobera. Moim zdaniem do tej pory to pracodawca w zasadzie od początku był po stronie mobera, ponieważ tak naprawdę te przepisy mówiły o tym, że pracodawca jest odpowiedzialny tylko za przeciwdziałanie, mober nie jest odpowiedzialny za nic. W związku z powyższym pracodawca nie miał żadnego interesu, żeby stanąć po stronie ofiary. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Miejmy nadzieję, że te statystyki, które dotyczą spraw wygranych w mobbingu, będą równe temu, co doświadczamy, bo do tej pory jest tak, że tak jak pani tutaj wspomniała, około 90% Polaków czuło się kiedyś zmobbingowane, natomiast udowodnienie tego jest na granicy no nawet tysięcznych, ponieważ na przykład w Polsce wygrywa się parę spraw rocznie. Jedną, dwie, trzy. To jest niewiarygodne. To prawda. Pani mecenas kiwa głową. Zgadza się pani ze wszystkim. Dzięki temu, że w przepisach będziemy bardziej precyzyjni, będziemy wiedzieć, co się zmieni, to i łatwiej będzie też walczyć o swoje prawa. Łatwiej będzie walczyć o prawa ofiary. Zdecydowanie tak, bo ta dzisiejsza, obecna definicja jest bardzo rygorystyczna. Należy spełnić aż, no jakbyśmy sobie to rozdrobnili poszczególne elementy rozłożyli, to nawet i 6 elementów musi być wykazanych jednocześnie. Dlatego, że zgodnie z obecną definicją, która obowiązuje od 20 już lat, więc też zdążyło się wiele w świadomości naszej zmienić co do rozumienia tej definicji, co do tego, czy ona przystaje też do tego, w jakim społeczeństwie żyjemy, w jakie są warunki pracy. To ta definicja, która obecnie obowiązuje, przede wszystkim zakłada, że aby wykazać mobbing, musi pracownik udowodnić, a to jest bardzo dużo, że doszło do długotrwałego i uporczywego nękania lub zastraszania. To jest taka pierwsza część definicji, więc już czytając te przesłanki, wiemy o tym, że chociażby długotrwałość to jest ten element nadmiarowy, to jest za dużo do udowodnienia i rzeczywiście na tym niestety polegają wielokrotnie pracownicy i pracowniczki w tego rodzaju postępowaniach i to ma się szczęśliwie zmienić, bo ta przesłanka długotrwałości właśnie ma zostać wykluczona z tej definicji, bo projekt zakłada uproszczenie definicji, całe szczęście. Co się zmieni dla pracodawców wobec tego? Jaka będzie odpowiedzialność? No jak czytamy rzeczywiście to, na czym ten projekt ustawy ma polegać, to widzimy, że zmienić ma się bardzo wiele. Ja bym powiedziała, że to jest mocne przemodelowanie tego, jak dzisiaj obowiązuje ochrona przed nierównym traktowaniem i przed mobbingiem. Dlatego, że pamiętajmy, że ten projekt zakłada także ujednolicenie definicji, które dotyczą naruszenia zasady równego traktowania. Tam mowa jest o ujednolicenie opisaniu tego, jak rozumiemy molestowanie i molestowanie seksualne, bardzo zbieżne w pewnej części ze sobą definicje zjawisk bardzo poważnych. Natomiast rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że to, co mnie cieszy najbardziej w tych zapowiadanych zmianach, to jest położenie takiego dużego nacisku na obowiązek zapewnienia działań prewencyjnych, bo nam dzisiaj tego brakuje. Kodeks pracy zakłada oczywiście obowiązek pracodawcy polegający na przeciwdziałaniu mobbingowi, przeciwdziałaniu dyskryminacji, ale nie precyzuje, na czym ma to polegać. No właśnie, to na czym wobec tego to wszystko ma polegać? Co taki pracodawca będzie musiał zmienić w zasadach pracy? Pani Anno? No myślę, że nie będzie to tak jak w tej chwili, że pracodawca w momencie, kiedy zaczyna mieć problem z mobbingiem, to dzwoni do nas, żebyśmy zrobili szkolenie, bo to zawsze się pojawia, ponieważ to przeciwdziałanie kojarzy mi się właśnie z tym szkoleniem, ale to szkolenie jest nieco za późno wprowadzone. Myślę, że procedury powinny być w jakiś sposób ujednolicone, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o procedury wewnętrzne, nie ma żadnych wskazówek i tak naprawdę no nie wiemy, co mamy zrobić, jak mamy zrobić. Jednocześnie też powoływane są komisje, które też powoływane są w sposób dziwny, bo ja mam bardzo często do czynienia właśnie z informacjami dotyczącymi temu, w jaki sposób została powołana komisja, kto wchodzi w skład komisji, w jaki sposób komisja postępuje. I myślę, że pracodawcy też nie mają takiej jasnej wykładni, co mamy zrobić i jak mamy zrobić. A pracodawcom coraz częściej, tak jak zresztą pani powiedziała, ta świadomość się zmieniła. Częściej dochodzimy swoich praw jako ofiary, ale też częściej pracodawcy starają się, żeby ta atmosfera w pracy była dobra. I z pewnością będzie im wygodniej i łatwiej, żeby prawda, tą atmosferę utrzymywać dzięki takim właśnie ujednoliconym prawom. Ja rozumiem, tylko czy teraz pracodawca będzie musiał wyjść z pewnego rodzaju katalogiem zasad, które będą obowiązywały w pracy? Nie do końca wiemy jeszcze, jak zostanie to doprecyzowane. Poczekajmy na już te szczegółowe regulacje. Natomiast faktycznie wydaje się, że możemy oczekiwać tego nie tylko, że pracodawca ma obowiązek wprowadzenia jakiejś wewnętrznej regulacji, ale być może też zostanie doprecyzowany choćby taki minimalny katalog, tak jak zresztą zostało to określone w ustawie o ochronie sygnalistów. Tam mamy wytyczne dotyczące tego, co ma zawierać procedura i ja liczę na to, że takie rozwiązania też teraz się znajdą. Dobrze, przepisy i zmiany to jedno, a życie to drugie trochę. Co jest największą bolączką, kiedy mówimy o problemie mobbingu? Bo to, że chyba ta rośnie świadomość tego, że w pracy jesteśmy nierówno, niesprawiedliwie traktowani, że często bywamy ofiarą przemocy słownej, psychicznej, to jedno, ale chyba drugą kwestią jest to, że ta świadomość się podniosła i ludzie też przychodzą między innymi do Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego i też poszukują pomocy. Pani Anno, z jakimi przypadkami się najczęściej pani spotyka? Właśnie ja pracuję w stowarzyszeniu od 2000 roku. Początkowo mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy mieli wyższe wykształcenie, ponieważ oni mieli inną świadomość i chcieli dochodzić swoich praw. Natomiast teraz bardzo często pojawiają się u nas problemy ludzi ze wszystkich sfer i niezależnie od tego, czy są to kobiety młode, starsze, mężczyźni, czy też niezależnie od tego, jakie mają wykształcenie, to szukają tej pomocy. No, spotykam się z bardzo przykrymi zachowaniami. Boli mnie to, bo ja jestem zaangażowana autentycznie w pomoc tym ofiarom, ponieważ tak naprawdę im jest też brak wsparcia. Bo nawet jeżeli pracodawca wprowadzi procedury i będzie starał się przeciwdziałać, to też musimy pomyśleć o tym, że tym ludziom jest potrzebne olbrzymie wsparcie, że tym ludziom jest potrzebna terapia, bo to są traumy na całe życie. I ja uważam, że my troszeczkę za mało interesujemy się, co przeżywa sama ofiara. Ona też nie jest w stanie za każdym razem dochodzić swoich praw na drodze sądowej, bądź też nawet w potyczkach ze swoim przełożonym. Ale no, pomóżmy jej, prawda? W związku z tym na przykład nasza organizacja pomaga przede wszystkim stanąć tym ludziom na nogach, bo to, że my wygramy czy przegramy sprawę, to jest jedno. Natomiast jest jeszcze, musi być w naszej świadomości to, że w tych ludziach pozostaje te traumatyczne przeżycie i ci ludzie muszą z tym żyć, nie zawsze sobie z tym radzą i nie zawsze potrafią już funkcjonować w świecie tak jak do tej pory. A niestety my tej pomocy też nie mamy i też nie możemy im zaoferować tego, co byśmy chcieli. Świadomość pracowników o tym, że jego prawa są łamane, to jedno, ale później dochodzenie to drugie. Z jakimi problemami najczęściej się pani spotyka, pani mecenas? Tak, ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim pracownikom nie zależy na tym, żeby włożyć te zachowania, których doświadczają, w odpowiednią szufladkę i kategorię prawną, a niestety ja się bardzo często spotykam z taką postawą pracodawców, którzy poszukują takiego jasnego określenia, czy te zachowania, na które wskazuje pracownik i te, które nawet są prawdziwe, czy one mogą stanowić o dyskryminacji, o mobbingu lub o naruszeniu dóbr osobistych i niestety, ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo złe podejście, bo nas powinno dzisiaj interesować to, czy pracodawca realnie wpływa na to, żeby nie dochodziło do zachowań niepożądanych. Czy chce wpływać na kształtowanie prawidłowej atmosfery w pracy? Czy chce zapewnić bezpieczeństwo od przemocy? Bo tak musimy wprost tego rodzaju zachowania nazywać. Więc jak spojrzę trochę kilka lat wstecz, to myślę sobie, spodziewaliśmy się na pewno tego, że mobbing będzie polegał w szczególności na krzyku, na wyśmiewaniu, wyzywaniu pracowników i rzeczywiście te X, powiem 10-15 lat temu, najczęściej tak było i z takimi problemami pracownicy zgłaszali się do różnych instytucji, do prawników, do także zgłaszając to w miejscach pracy. Natomiast dzisiaj rzeczywiście już mamy większą świadomość i pracownicy widzą, że ta przemoc w pracy polega nie tylko na takim wyraźnym krzyku i na ośmieszaniu pracownika publicznie, ale także na izolacji, na niezapraszaniu na spotkania, na ignorowaniu, na próbie wyizolowania, wyeliminowania pracownika z zespołu, albo przynajmniej w jakiejś części z projektów, którymi się zajmuje. Także to już bardzo trudno jest uchwycić. I rzeczywiście tego rodzaju doprecyzowania tego, na czym ma polegać faktycznie przeciwdziałanie mobbingowi, na czym ma polegać prewencja i skupienie się na realizacji tego obowiązku przez pracodawcę, moim zdaniem może doprowadzić nas do polepszenia sytuacji pracowników. Jeszcze jest taka sytuacja, bo jesteśmy mobbingowani często przez pracodawcę w miejscu pracy, ale bywa i tak, że drugi pracownik również nas mobbinguje. Co w tej sytuacji, co przepisy zakładają, jeżeli pracownik jest mobbingowany przez drugiego pracownika, kto będzie pociągnięty do odpowiedzialności? Pracodawca czy pracownik? Jeszcze pani mecenas. Cały czas jest tak i wydaje się, że ministerstwo też nie zapowiada zmian w tym zakresie, że odpowiedzialność za mobbing spoczywa na pracodawcy. Natomiast tu musimy zwrócić uwagę na to, co już zostało zapowiedziane, że faktycznie pracodawca będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing, jeżeli on nie pochodzi od osoby, która pełni funkcję osoby przełożonej, czyli na przykład pochodzi od osoby, która jest współpracownikiem na równorzędnym stanowisku. I w takiej sytuacji, jeżeli pracodawca będzie podejmował realne działania przeciwdziałania mobbingowi, to będzie mógł się od tej odpowiedzialności uwolnić. Tego potwierdzenie mamy już dzisiaj w orzecznictwie sądowym, bo tak to funkcjonuje. Jeśli pracodawca realnie przeciwdziała mobbingowi, może za mobbing ostatecznie nie odpowiedzieć. Natomiast rzeczywiście tu musimy się zastanowić też nad ochroną tych osób, które nie mają jasno wyznaczonych tych swoich zadań czy zakresu, w którym są w tych relacjach przełożony, podwładny, podwładna, bo to rzeczywiście będzie mogło utrudniać rozpoznanie tego rodzaju sytuacji. Natomiast i tak muszę przyznać, że faktycznie to udowodnienie mobbingu cały czas będzie na podstawie tych planowanych zmian spoczywało na pracowniku. No, z pewnością do tego tematu jeszcze nie raz będziemy powracać. Bardzo dziękuję. W studiu gościliśmy mecenas dr Monikę Wieczorek, radczynię prawną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I łączyliśmy się również z panią Anną Makowską, prezeską Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego. Również dziękuję. A Puls Trójki dziękuję prowadziła bardzo. Monika Suszek. Dzięki. Dzięki. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me I'm now. Running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? Yoga, bieganie, kickboxing, fitness. No i właśnie, co jeszcze? Jaki sport państwo wybrali? A może żaden? 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią, ja słucham.